جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. حديث بيد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما موي حديث بيغا خامني مو مجد ان شاء الله تي سونو بونت بيغا خامتاني موم لا ني نيكت موم موي باب التيمم دي بونتو تيم يال ناني سونو بوروم سبحانه وتعالى ديمبلي با ني جيهال كو تي جام mu matalane ko bolé tok bi nga xamantene mom lañ koy jéxal mu may ñu ngëm yalla go xamantene go matla ak dogu nara xoti maqamay jëm ci mom subhanahu wa ta'ala. Hadithu Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi day woné maggaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngeene lu mag li nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal te jaglel ko ci bir minde fi صلى الله عليه وسلم. الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله تعالى من عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه ويبعث إلى الناس عامة. حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما به من كان عن جابر بن عبد الله جلنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي نكي ننتبه صلى الله عليه وسلم قال دفوحنا أعطيت جحنا ما خمسا جروم لم يعطهن مسنكو جح أحد كان من الأنبياء كي ننتي عليهم الصلاة والسلام قبلي مجيتو نصرت دمبلنا ما بالرعب تكتيتان بني دفكي خلق نسمك نون مسيرة شهرين doxuk lu tolok doxuk wer waju elate defal nañ li ñeelma al ardu sufsi yep masjidan lepp nek jakk ngir man wa tahuran te defal nañ mako tamen mu nek lu latay la balate fa ayyuma rajulin bepp goor fa ayyuma rajulin bepp way min ummati ci sama xeer bi adrakahu bo xamne dab nako as salatu julli fal yusallina julli manam na julli fu ko neex wa akhlat dagal nan li ñeelma al ghanaima al ghanaima moy to al ghanaima moy liñi tibbe ci xare manam lañuy amé ci tolu xare walam tahillati lolu dagalul li ahadim ñeel ken qabli luma jitu wa waqitu jox nañ ma ash-shafaata ramu gi manam jox nañ ma ramu gi insha Allah ta'ala dinañ leral ramu gogu gan la wa kanata nekkon na benen mbir mi moy annabi yenenti bo fi gis alayhi as-salatu was-salam yub'ath dañ ko dan yoni ila qawmihi ci nitam khassa ñom kesse wa man wub'ath dañ ma yoni ila an-nas jëm ci nit ñi amata ñom ñep manam kon lolu mom jagle la yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek moko am amul benen yenente bo xamantene amnako. Hadith bi comme ni nga xamantene non la nek ci aaday al imam al hafiz abd al ghani ibn abd al wahid al maqdisi rahimahullah ci terem bi ñaari imam yu makki bi ñaari serinu borom xam xam hadith yi abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari ak Abu Hussein Muslim ibn Hajj ibn al-Hajjaj an-Naysaburi alayhi ma ridha ar-Rahman al-Bari manam ñom ñaar dañu wax ñom ñep indi nañ ko ci sen tire yi manam kon hadith bi ki nga xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoy Imam al-Bukhari ak Imam Muslim ñom ñaar ñep ñoko manam bokku nañ ko solo ki nga xamantene mom moy Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mom nak mo solo hadith bi exactement ci bat yi waye amma ki nga xamne moy Imam Muslim rahimahullahu maana bi yep ben la sauf ko bal yi tout ci ñom lañu xawa wuté légèrement konon ton dañuy dal di doylo ci riwaya yi nga xamantene ak isnad yi nga xamantene ñom ñoy nek yi depp ak suñu hadith bi té mu nek ci sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima amma Imam al-Bukhari rahimahullah dafa wane hadathana Muhammad ibn Sinan dal mom netali nañu te Muhammad ibn Sinan koku serigne la bo xamantene serigne Imam al-Bukhari la rahimahullah mom kenn la ci bokku na ci serigne mi gëna mak waye mom al-Bukhari kesse mom mo solo ci mom Muhammad ibn Sinan bobu bokku na kon manam ak ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy Imam Muslim Imam Abu Dawud ak At-Tirmidhi ak An-Nasa'i ak Ibn Majah rahimallahu al-jami' ñom ñep kenn solo wul ci ñom ci mom hadith amma manam kon mom mo wax ne mom mu ne hadathana wa hadathana Hushaym manam Hushaym netali nañu hadu Hushaym insha Allah ta'ala ñi ngi ci ñew legi manam kon Hushaym mom mo jël hadith bi kon day wër wër lo ci Hushaym ibn Bashir al-Wasiti rahimahullah dinañu ci ñew legi insha Allah amma Imam Muslim rahimahullah mi ngi jëlé hadith bi ci sëriñam yi gëna maggu ci sëriñam yi moy Rayhanatu Naysabur moy Yahya ibn Yahya at-Tamimi mun hadathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala اخبرنا هشام ابن بشير الوال ابن بشير الواسطي رحمه الله تعالى تمو دكون تي واسط موم اك امام مالك اك عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج اك معمر ابن اك موم اك امام مالك ابن مومك امام مالك ابن انس تي مدينه المنوره اك عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج تي مكه المكرمه اك معمر ابن راشد تندكون يمن عبد الله ابن المبارك المروزي تمو دكون مروه فلا تي خراسان نيوم ني نيوم ньоي نجيك بيند تير يو خامتيني دنج تي حديث لا تي ني نيك لو خامتيني دنج كو ووتال اي بونت وا اول الجامع في ابوابكم امام السيوطي رحمه الله وا اول الجامع في الابواب جماعه في العصر ذو اقتراب كم نجريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك ñi nga xamanteni ñom ñoy jikko dajale bind téré manam mu nekk téré hadith ci doftale ko ci ay bunt ñom ñoy ay mbolo lañ jamaatul mbolo lañ ño xamne fil asr ño bokkon jamono zuktira bi dañu jégué wo mu ne ka kam nu jurey jin ak ku melni ibnu jurey te mo ci makka wa hushaym ak hushaym bi nga xamne mom mo solo su hadith bi malik ak imam malik ibnu anas فلا تي مدينه المنوره على ساكن يا افضل الصلاه والسلام وهشام بن مالك ومعمر اك معمر بن راشد رحمه الله تعالى بنك يمن وولد المبارك اك عبد الله ابن المبارك رحمه الله عليه رحمه رحم الله الجميع كون نيوم ني مانام كون هشام تي نيو لا بوكون هشام بي ابن بشير الواسطي رحمه الله تعالى ليغا خامتيني موم لا طالبيو لي ديس تي موم تي سيدي كو موي فوكي ات ليغا خامني موم لا موجي دوندو ييب لير لا لين دي تبلول بن بس بس بو نيك نياب كيغا خامني موم لا جولي غي موم لا جولي فجار نдах غودي غي ييب داكو جامو بوروم سبحانه وتعالى هشام ابن بشير الواسطي رحمه الله تعالى رحمه واسعه من كن نك عن يسا من قال اخبرنا سيار من سيار مو ني نتالي ت مام موي سيار نك مام موي ابو الحكم العنزي موم تامت الواسطي كوم مانام موم حسين ньо بوكون دك تي واسطه تي مبا نك سمال بصري غيناو غي نك مو نك مو ديمون نك بصر موم ليغا خنني موم لنجو دان داكانتل موم سيار موم ابو سيار لنجو دان داكانتل مانام لولو دنج كوي واخ ديكو ليرال غير نيت كي مثلا تاي سو في كونتينر دا فا ديم تي بن اسناد دادي غيس حسين دان حدثنا ابو سيار دان ابو سيار مانام مو ملني دنج بابا سيار مو ني نتالي بو بوبا نيت كي باني جاب دا فا جوم manam kon kom ku melni ash-sha'bi manam amir la tuddu ba pare abu amir lañ koy dakantale ku melni imam at-tirmidhi isa la tuddu ñu nan ko abu isa manam lolu manam dañ koy leral ñi nga xamantene seen dakantal ak seen tour dañoo jige wanto ci ibnu wala ci abu manam bu ko defé nit ñi bañ ko jaawale manam mu nek sayyar ibnu abi sayyar manam kon te papam manam mom la daan dakantale abul hakam kon bu bob mom way deug turum war daan la don lool moy turum waye abo sayyar tam lañ ko daan dakantale mom nak sayyar bi ni mbolem borom xam xamu hadith yi jurom ben manam ñi nga xamantene ñum lañ ci dub moy al a'immatu sitta ak ñeneen dañoo deppo ci solo ay haditham moy imam al-bukhari ak imam muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ak ibn majah ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' mom bok na ci ñi nga xamantene tamit mom sa yar bi tassé nak manam dundulona fekke na ay sahaba yu dundulo ci kaw suuf mom bimi dundu bimi gane aduna ak at yi nga xamantene moy atam yu jikki ci kaw suuf bi muy nek goné amna ay sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ño xamantene ñi ngi doon dund ci kaw suuf waye nak mom jotu ci gis kenn kon ci kaw lool mom ci tabi'i yu makki manam ci ñom la bok legi nak mom mu daldi ne qala mom mu daldi wax ne akhbarana yazid mune abul hakam manam yazid ibn suhayb manam yazid ibn suhayb mom lañ ko don mom la imam al bukhari wax ne huwa ibn suhayb al faqir manam yazid ibn suhayb bob manam dañ ko dakantale abu usman niki nonu tamit manam yazid ibn suhayb bi nga xamantene mom la wax imam al bukhari rahimahullah mom moone huwa moy abu ibn suhayb manam ngir nga bañ ko jaawal ak benen yazid ci bir yazidi mune mom moy do ibn suhayb manam ci kaw lolou kon serignami waxu ñu ko won serignami yazid al faqir rek lañu wax comme ni nga xamne non la rekke ci riwayu imam muslim rahimahullah dafa ni rek mom akhbarana husaym an sayyar an yazid al faqir an jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amma xamne mom moy imam al bukhari rahimahullah mom sayyar dafni akhbarana yazid al faqir qala akhbarana jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kom ni nga xamne non la nekki fi ci amdatul ahkam min kalam khair al anam sallallahu alayhi wa sallam manam yazid al faqir bi nak manam du ne dafa pauvron motax ñu nan ko al faqir ndax al faqir moy ki nga xamantene dafa ñaak du ne nak dafa amul won alal motax de dafa fekk ni ndiglu daf doon jambat ndiglu yu metti nga xamantene mom ndiglu wër manam mom la amul won motax ñu nan ko al faqir lool nak dañ koy faral di wax lool diko leral ci walu xam xam hadith ngir ñuy bañ di defé ne ki dañ ko tuddé ni ndax nangam fekk lool motax ñukoy leral yazid al faqir bi nak bok na ci serinu imam abu hanifa rahimahullah manam mom mu jele ci jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma manam mun anna an-nabiyyan yanantibi sallallahu alayhi wa sallam qala waxna ne utiitu khamsan jox nañ mo jurom lam yu'tahu najmu suñu ko jox ahadun ken min al-anbiya'i ci yanantii qabli yu majitu ndax lan bu ñëkk bi moy nusratu bir ru'bi dañ ma dimbalé ak titang bu ñu duggal ci sama xoluk non masiratu shahrin lu tolok dox wer waju ala te dox nañ la li ñeel ma al ardu susi masjidan mu nek jaka wa tahuran te mu nek lo xamne dafa lapte laba lapte fa ayyuma rajulin bepp goor min ummati bu bok ci sama xet bo xamne adrakatu dab nako as salatu julli fal yusallina julli manam bepp way rek muy goor muy jigen mom la ci djublu insha allah dinañ ko gëna wax ci kanam muna wa xalat daga nañ la li ñeel ma al ghanaima li nga xamne mom lañi amé ci tolu xare manam liñuy mangé okay ci tolu xari walam tahillatu musuñu ko daganal li ahadu ñeel ken qabli luma jitu wa aqitu te jox nañ ma ash-shafa'ata ramuga wa kanat nekkon annabiyyu ab yenent alayhi salatu wassalam yub'athu ku ci nekk ci ñoom dañ ko daan yoni ila qawmihi ci nitam ni wa bu'athu man nak dañ ma yoni ila nas jëm ci nit ñepp kamatan ñoom ñepp ken desul kon li moy li nga xamantene mom moy hadith bi niki nonu baat yu ko nuru yo xamantene manam mom ñew nañ ci ci hadith bi nga xamne mo nek ci riwayat bu sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala legi nak laaj bi nga xamantene mom moy laaj bi ñuy jëk laaj moy ana hadith bi ana lan la askanonte ak buntu tim li nga xamantene mom moy tontuk laaj bobu mom moy dañ nan la hadith bi askanonte gi nga xamantene mom la askanonte ak buntu tim mod li nga xamne mom moy li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne waj'alat li al-ard masjidan wa tahura manam waj'alat def nan li ñeel ma al-ard suusi masjidan mu nek jakka wa tahura nek lo xamantene dafa laate la balate manam moy lan moy tim moy suufsi dafa nek lo xamantene laatna lol mom ñepp amon nañ ko waye li nga xamne mom la ñepp amul woon moy mu nek lo xamantene day la balate manam moy suufsi kefe nit ki mën nako jëfëndiko ba nopi daal am lo xamantene ak laap lay amé bu ko mëna permettre mu mëna julli wala mu mëna def lo xamantene nit ki améwul laabu tok du ko man manam lool mom lool mo tax askanante kon boba askanante gën jamaagi askanante na gën jamaagi askanante ci li nga xamantene mom moy buntu tim niki nonu tamit gisoon nañ ni ci ñaari hadith yi nga xamantene mom lañu romb te ñoo yoy yep dañuy gis ne dafa am pak go xamantene mom lañu wara timi pak gogu lu mu doon yenen tibi sallallahu alayhi wasallam leral ko ci suñu hadith bi ne suuf mom moy pak gogu suuf si nak fan lan la ndax suuf si manam fokk mu nek ndax xam nga buñ waxe suuf ñaari mbir lañuy wax manam dafa am luñuy wax la terre lolu moy suuf si ci tubab matal nak buñ ne suuf si al ard moy suuf si mu nek la terre amma li nga xamne mom lañuy wax turab moy le sable wala le sol lolu mom turab la hein lolu nak manam ndax souf legui nak lan moy souf yoy ak yi nga xamantene mom lañu meuna timé yoy insha allah taala li nga xamne mom mo ci aju dinañ ko leral buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mom fi leral gi mu leral lolu motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullahu taala inni hadith bi hayyana mu al imam kon mun an jabir jeul nañ ci jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mu bokon ci ponkal ñi nga xamantene ñoy sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamantene mom mo aju won ci ay mbirum amna lo xamantene gisoon nañ ko ci hadith bi mujju ci buntu bi nga xamne mom lañu joge te mom moy babul ghusl min al janaba mom moy babu te nga yo ko farata ci dara bu tukke ci janaba rawati nak nga xamé manam bin waye manam jabir ibn abdullah bi radiyallahu ta'ala anhuma mom mo mujjé genn aduna ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ye dekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom mi jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ci madina mom mo fa mujjé genn aduna radiyallahu anhum ajma'in niki nonu jabir kon ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu mom ansari la won mun al ansari ci riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah manam ansari la manam moy limi tekki moy manam ci ñi nga xamantene ñom ñoo dekkon medina ci la bokkon mom juye wul won makk ñew gaday ci dedet ñom papam abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhu medina la dekkon légi nak mom bi nga xamantene mom la ñom ci ñu tuubé won medina ci la bokkon waye comme niñ ko xamé mom xalé la won jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam bokkon ci jaamu katu yalla yu maggi bokkon ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yu makki dakk bokkon ci ñi nga xamna ñoo gënon goorgoolu ci seen diine radiyallahu ta'ala anil ajma'in ajma'in mun radiyallahu ta'ala anhuma yalla yalla gëreem leen ñom ñaar manam mom ak bayam anna an-nabiyya yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam qala dafa waxne u'titu joxnañuma khamsan jurum manam lam yu'tahunna joxnuko ahadan kenn min al-anbiya ci yanantii qabli ñuma jitu alayhi as-salatu was-salam yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamne mom la wax fi ne u'titu khamsan joxnañuma jurum amna ci riwaya bo xamantene mi ngi ci hadith ci sahih imam muslim rahimahullah moy hadith huzaifah ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhuma yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne u'titu thalatha joxnañuma ñett ngir manam fofu ñett la tuddu niki nonu fi mu daal di wax joxnañuma jurom niki nonu mu daal di wax ci benen riwaya ci benen hadith bi nga xamne batay mi ngi ci sahihu imam muslim rahimahullah bu hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu muné u'taytu sitta u'taytu bi sittin joxnañu ma juroom ben mu daldi lim yi nga xamantene mom lañu lim fi manam mu lim ñet ci ñu lim fi daldi wax yenen ñaar yo xamantene nekku ñu fi inshallahu ta'ala dinañu ci ñew te mom inshallahu ta'ala dinañu ci ñew ci buñu jéxal hadith bi yi nga xamantene mom lañu limale tamit ci yeneen yi manam niki nonu bu manam amna kon yeneeni riwaya yeneen hadith yo xamantene comme hadithu abu umma manam hadith bi nek ci sunan imam an-nasa'i mune jox nañuma ay yo manam ay aya yo xamantene kenn musu ñuko jox kenen.